Uwaga, w Entitis. Entitis to jedyny w Polsce preparat z formułą Bactoblis. Suplement diety Entitis od firmy Polski Lek. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 17 lutego, minęła 19. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Trzecia z rzędu wygrana Igi Świątek w Dosze. Polka pokonała w finale Jelenę Rybakinę. Syndrom niespodziewanej śmierci to według rosyjskiej służby więziennej przyczyna zgonu Aleksieja Nawalnego. Kłusownika, który zastawiał wnyki w lasach w okolicy Nidzic, zatrzymała Straż Leśna. Iga Świątek zwyciężyła po raz trzeci z rzędu w tenisowym turnieju WTA w Dosze. Polka pokonała reprezentującą Kazachstan Jelenę Rybakinę 7-6, 6-2, a więcej już za chwilę w serwisie sportowym. Funkcjonariusze kolonii karnej, w której zmarł Aleksiej Nawalny, stwierdzili, że przyczyną jego zgonu był syndrom niespodziewanej śmierci. Taką informację według rzeczniczki polityka Kiry Jarmysz oficjalnie przekazano matce opozycjonisty. Ludmiła Nawalny otrzymała także dokument, w którym napisano, że jej syn zmarł 16 lutego o 14:17 czasu lokalnego. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Kobiecie, która przyjechała do kolonii karnej w leżącej w Arktyce osadzie Harp, nie wydano ciała syna. Funkcjonariusze odesłali ją do najbliższego miasta, Salehard. Tam pracownicy kostnicy stwierdzili, że również u nich nie ma zwłok Aleksieja Nawalnego. Jednemu z adwokatów towarzyszących Ludmile Nawalny prokuratorzy Komitetu Śledczego powiedzieli, że dopiero pobrali próbki do badania i gdy z laboratorium zostaną przysłane wyniki, wydadzą zwłoki rodzinie. Rzeczniczka Aleksieja Nawalnego, Kira Jarmysz, przypomniała, że na temat przyczyn śmierci polityka są już dwie wersje. Pierwszą podały państwowe media, miało to być oderwanie się z krzepu. Drugą wskazali funkcjonariusze więzienni, nazywając ją syndromem niespodziewanej śmierci. Taka nazwa nie funkcjonuje w Międzynarodowym Rejestrze Medycznym. Oni kłamią i nie ma żadnych wątpliwości, że było to zaplanowane zabójstwo, powtarzają współpracownicy Aleksieja Nawalnego. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. O niesłabnącym wsparciu Stanów Zjednoczonych dla Ukrainy zapewniła podczas monachijskiej konferencji bezpieczeństwa wiceprezydent USA Kamala Harris. Podczas wspólnej konferencji prasowej z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim podkreśliła, że powstrzymanie rosyjskiej agresji jest strategicznym interesem Waszyngtonu. Prezydencie Zełenski, stawka pańskiej walki pozostaje wysoka dla pana i całego świata. Utrzymanie naszego wsparcia jest w strategicznym interesie Stanów Zjednoczonych. Międzynarodowe prawa i normy są zagrożone, włącznie z podstawowymi zasadami suwerenności i integralności terytorialnej. Historia pokazuje, że jeśli pozwolimy takiemu agresorowi jak Putin bezkarnie zabierać ziemię, nie zatrzyma się. Inni potencjalni agresorzy poczują się ośmieleni. Kamala Harris dodała, że Stany Zjednoczone będą dążyły do tego, by Rosja wypłaciła Ukrainie reparacje wojenne. Straż Leśna zatrzymała kłusownika, który zastawiał wnyki w lasach w okolicy Nidzicy. Złapano go przy sidłach, w których był martwy jeleń, relacjonuje rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie Adam Pietrzak. Strażnicy leśni postanowili zastawić pułapkę, ale tym razem dla kłusownika i udało im się na gorącym uczynku złapać mężczyznę, który zjawił się po łup w postaci tego skłusowanego jelenia. Za kłusownictwo grozi wysoka grzywna bądź nawet do 5 lat więzienia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Mateusz Warianka. Zapraszam. Tenis na początek i świetne wieści z Kataru. Iga Świątek obroniła tytuł i w finale turnieju WTA pokonała w 2 setach Jelenę Rybakinę z Kazachstanu 7-6 i 6-2. Dla Polki to 3 z rzędu zwycięstwo w Dosze i 18 triumf w turnieju tej rangi w karierze. Teraz piłkarska ekstraklasa. Lech Poznań prowadzi 2-0 z Jagiellonią Białystok. W drugim dzisiejszym meczu 21. kolejki jest 72. minuta. Wcześniej Ruch Chorzów bezbramkowo zremisował z Wartą Poznań. O 20.30 jeszcze jedno spotkanie. Raków Częstochowa podejmie Piasta Gliwice. Mistrzowie Polski rok rozpoczęli od porażki 1-2 z Wartą, a trener Dawid Szwarga zapowiada poprawę gry swojego zespołu. Oczywiście nasza inauguracja nie przebiegała tak, jakbyśmy sobie tego wymarzyli. Abstrahując od porażki, jednak też jesteśmy w stanie wskazać rzeczy, które w tym meczu były robione dobrze. I oczywiście w rozmowie z zespołem wskazując też rzeczy, które były ewidentnie do poprawy. Będziemy chcieli już od razu w meczu z Piastem Gliwice naprawić te rzeczy, które powinny stać na wyższym poziomie, a dalej kontynuować rzeczy, które w meczu z Wartą były na zadowalającym przez nas poziomie. Teraz zaglądamy na boiska angielskiej Premier League. Tam trwa 25. kolejka i na razie pewne zwycięstwa i lidera, i wicelidera. Liverpool ograł 4-1 Brentford, a Arsenal rozbił 5-0 Burnley. Trwa mecz trzeciego w zestawieniu Manchesteru City z Chelsea. Jest 33. minuta i na razie bez bramek. A w siatkarskiej plus lidze kolejka niespodzianek. W 22. serii spotkań Barkom Karzany Lwów niespodziewanie wygrał z Jastrzębskim Węglem 3-0. Przypomnę, jest Jastrzębski jest liderem tabeli. Wcześniej AZS Olsztyn niespodziewanie pokonał 3-1 ASEK Oresowie Rzeszów. Zagraliśmy bardzo dobrze. Ciężko trenowaliśmy ostatni tydzień. Wydaje mi się, że to, co pokazywaliśmy na treningach, przyłożyliśmy na mecz, czego jesteśmy zadowoleni. Podsumował libero gospodarzy Kuba Hawryluk. O 20.30 jeszcze jeden mecz. Warta Zawiercie zagra z Kuprumem Lubin. Zaczynaliśmy od dobrych informacji ze stolicy Kataru i takimi też kończymy. Jakub Majerski wywalczył brązowy medal pływackich mistrzostw świata na 100 metrów stylem motylkowym. Zadowolenia z występu swojego podopiecznego nie krył trener reprezentacji Polski Paweł Wołk. No, Kubę Majerskiego znamy nie od dziś, bo on jest uczestnikiem Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Tam pływał w finałach, więc tutaj oczywiście zasłużony po pięknej walce. Ciągle się nie wahało, który będzie trzeci czy czwarty, ale pięknie wytrzymał do końca i wywalczył sobie zasłużone trzecie miejsce. Bardzo fajny wyścig. Dla biało-czerwonych to pierwszy medal na imprezie w Dosze. W nocy na zachodzie i północnym zachodzie zachmurzenie będzie przeważnie umiarkowane i pojawiać się będą mgły osadzające szać. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotnymi opadami deszczu i deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna od minus 4 stopni na północnym zachodzie, 0 w centrum kraju do plus 2 na południowym zachodzie i południu. Ogłoszenie społeczne. Kiedy przyjedzie tata? Powinien już być. Wiesz, jak to jest w straży pożarnej. Może miał dłuższą akcję. Tata? Oj, dzień dobry. Kim panowie są? Dzień dobry. Jesteśmy z jednostki twojego taty. Możesz poprosić mamę? O nie, proszę, nie. Co się stało? Gdzie jest tata? Takich historii jak ta mamy 140. Dla ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla nich tata. Pomóż, by chciało im się żyć. Fundacja Dorastaj z nami. Wejdź na stronę www.dorastajznami.org i poznaj historię dzieci bohaterów. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Podrażnione gardło kaszlesz, a werbalnie raczej straszysz. To Werbaskon Grip swą mocą grzeje gnat. Kiedy werble twego głosu nikną od zimnego ciosu, to Werbaskon, to Werbaskon pijesz rad. Gdy nie znajdziesz go w aptece, to werbalnie ci polecę, by Werbaskon ci zamówił jakiś chwat. Bo Werbaskon wyjątkowy, silnie wieloskładnikowy, a werbena naturalnie zdrowia kwiat. Werbaskon Grip, poproszę, tylko nie zamieniać. Suplement diety Werbaskon Grip. Najwyższa jakość tylko od firmy Polski Lek. Na zdrowie. Dziękuję. Niesamowite sportowe emocje, konkursy zaliczane do Pucharu Świata, cztery konkurencje jeździeckie w jednym miejscu, pokazy oraz targi. Kawaliada Tour. Dołącz do kibiców Wielkiego Święta Jeździectwa i wypełnij trybuny Tauron Arena w Krakowie już od 22 do 25 lutego. Więcej na www.kawaliada.pl. Poleca Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8,5 minuty po 19. Departament Rytmu. Dobry wieczór. Anna Ragulska, Stanisław Perzyna, Tomasz Żonda. Witamy przez najbliższe dwie godziny. Dużo rytmicznych nagrań mamy dla Państwa. Na początek Calvin Harris i Rugged Moment. Patience feels like I've been waiting for a lifetime. Lightning to strike me. Daydreams feels like I've been sending out the signals, hoping that you'll find me. I don't need the details, you don't need to tell me. It's like I already know where you'll be. You and me, we were lovers in a crossfire. Slow dancing in the midnight glow. I wanna hold. Harris, Trójca, artysta, który jest prawdziwą kuźnią przebojów, specjalistą od tego gatunku, ale zawsze ma kogoś ciekawego u boku. Tym razem był to Rag & Bone Man, ale zdarzała się również Jess Glynn, która w tej chwili wraz z zespołem Clean Bandit.

the music down. But you don't see me standing in. I just came to say goodbye. I'm in the corner watching you kiss her. Music died, but you don't see me standing in. Dancing on my own to Callum Scott i DJ Tiesto, który, przypomnę, swego czasu oprawiał muzycznie otwarcie Igrzysk Olimpijskich w Atenach. Czyli w sumie były trzy duety. O ostatnim, o pierwszym powiedziałem, ten środkowy to Marcin Szczurski, nowa wersja taksówki wraz z Marcinem Mika Urbaniak. 22 i 7 trójek, nasz telefon jest jak najbardziej aktywny i pomyślałem sobie, że w związku z tym, że dziś gramy głównie nowości, to pytanie do Państwa. Dlaczego lubimy utwory te, które dobrze znamy? Może w podtekście również, dlaczego boimy się nowości. Jedna z nowości w tej chwili, bo wiosnę czuć w powietrzu, ale także w powietrzu muzycznym. Sporo płyt zaczyna wychodzić. W piątek wyszła nowa płyta Tomka Machowieckiego. Jutro Tomek o 14 w Trójce o tej płycie opowie, a to jest jego nowy singiel Lato w mieście. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Owner of a lonely heart. Owner. wielokrotnie zaśpiewał dla nas Rick Astley, zupełnie dwa inne głosy, dwóch innych panów i oczywiście towarzystwo zupełnie inne, bo w pierwszej piosence PWL tutaj Trevor Horn, a moment wcześniej Tomek Makowiecki ze swojej nowiutkiej płyty Bailando. Tomek jutro już po 14 u nas w Trójce o tym krążku opowie. Dlaczego lubimy utwory, które dobrze znamy, a dlaczego boimy się nowości? 22 i 7 trójek to pytanie do Państwa na dziś. W związku z tym teraz piosenka naprawdę leciwa, ale ja ją bardzo lubię. My Simple Heart i The Three Degrees. Powoli już ocieram kachy. drzwi. Chcę sprawdzić, czy na pewno zamknięte. I słyszę, że mnie wołasz od najdłuższego wczoraj. Paris i Kenya Grace. 22 i 7 trójek. Dlaczego lubimy utwory stare, których dziś stosunkowo niewiele, do godziny 21. Ja bardzo lubię wracać do utworów z lat 70. i 80., albowiem przypominają mi one szalone młodzieńcze lata, te wspaniałe zabawy z dziewczynami, z kolegami z tamtego okresu. To pozwala mi spędzić jakieś smutne chwile. Wracam do tamtych kawałków, rzucam sobie

Jeśli Państwo nie rozpoznali tej artystki, to ona troszkę zmienia, ona się nie zmienia właściwie, zmienia się Rick Astley, który rozpoczynał wraz z nią w tej samej firmie płytowej, ale on śpiewa co innego, ona ciągle jest wierna muzyce tanecznej.